मेरी जान, मेरे दिल की धड़कन, तू मेरे रग रग में समाया है। I love you। ये दिल तो हम तुम्हें पहले ही दे चुके हैं, एक जान बच गई है, वो भी फिदा कर देंगे। अब की बार पूनम में जब तू आएगा मिलने, अब की बार पूनम में जब तू आएगा मिलने, हमने सोच रखा है रात यूं गुजारेंगे, धड़कने बिछा देंगे चुप तेरे कद राहते दिल है, जहर की नदी है तू, फिर भी कीमती है तू। जिनके हौसले कम हो तेरा साथ क्या देंगे, जिंदगी भर तो हम तुझे गुजारेंगे। अब की बार पूनम में जब तू आएगी मिलने, अब की बार पूनम में जब तू आएगा मिलने, अब की बार पूनम में जब तू आएगी मिलने, अब की बार पूनम में जब तू आएगा मिलने, अब की बार पूनम में जब तू आएगी मिलने, अब के बार